We beginnen de les van Heblet, nummer 38. Shamati, pagina 3, de regel 8. Uchmo chen bazman sheha adam Margish She'achshav Hu Nimtza Neichen Vivchinat Aliyah U Margish Ktsat Ta'am Ba'avoda Al Yomar Tin she'achshav ani nimtza v'matzav she'ani mevin she'kedai lihyot elef oved Hashem punt 8. Uchmochen, en zo ook, Basman in de tijd, She Ha'adam, dat de mens, Margish voelt, She Achshav, dat nu, Hu, hey, nimtza, bevindt zich, negen, vivchinat, in het aspect van alia, opsteging, umargish, en hij voelt, ktsat, een beetje, tam, smaak, bavoda, in het werk, het geestelijke werk, gewoon in het werk staat. Al Yomar, laat hem niet zeggen, al is niet, oké, okay, laat hem niet zeggen, tien, she achshav, dat nu, ani, ik, Nimtza, bevind mijzelf, bamatsav, in de toestand, she ani mevin, dat ik begreep, she kedai, dat het de moeite waard is, legjot, om te zijn, elf, oved Hashem, werker van de schepper. Punt. 8. En nu woordelijk proberen we dat te doen. Uchmo, en net zoals gmo is en, nee, wav is en, en dan gmo is net zoals ken is dat, net zoals dat, letterlijk. Basman, bet is dan in, as man is tijd, in de tijd. She ha Adam, dat de mens. De is dan die hij. Margish voelt. She achshav. She is dat, achshav is nu. Hu, hey. Nimtza, zich bevindt. Nimtza. Met een stam is mem tzadi alef. Is negen. Bivchinat. In het aspect. Aliyah. Van, samen wordt verbonden. Van aliyah. Van opsteging. Alia is opstijging. Alia is ook het woord voor een Jood om van alle, van elk land dan ook, om naar Israël te vertrekken. Omdat het zich verheffen betekent. Geestelijk natuurlijk, zichzelf verheffen daarvoor. Omar Gies, en dat hij voelt, nog een keer, en het Margies voelen is belangrijk, belangrijk woord voor ons, ook in de Slavia Sulaam, gebruik die veel dat. Ja, want, Margies, ja. Want dat is, daar zit, de wortel zit, Resh Gimel Shin. Ja, dat is dan de wortel van voelen. Ja, Resh. Ik bedoel, altijd moeten wij kijken naar de drie kernwoorden, ja, naar de drie sleutelletters in een bepaalde woord. En hier zijn de drie sleutelletters, letters Resh, Gimel en Shin. Jud kan daarbij komen ergens in het midden, Mem kan vooraf komen, en die geven allerlei facetten, ja, allerlei vormen, maar altijd kijken eerst naar de, wortel van het woord. Stam, als het ware. Ktsat. Ktsat betekent een beetje. Een beetje. Taam. Taam is smaak. Kan ook betekenen reden. Want als je smaak kent, dan betekent dat je reden ook, als het ware, voel, ervaart. Weet de reden. En omgekeerd. Taam. Erg vaak veel wordt gebruikt in de Kabbalah. Ook in Tess. Het is echt een woord dat veel gebruikt wordt in de Kabbalah. Ba'avoda in het werk. Avoda is ook belangrijk voor ons. Woord, werk. En ba'avoda in het werk. Avoda is vrouwelijk in deze taal. In de heilige taal. Vrouwelijk, waarom is het vrouwelijk? Omdat de mens is eigenlijk geboren om te worden net zoals de schepper. Ja? De schepper had ook 6 dagen gewerkt en dan de 7 dagen niet meer. Ja? En uiteindelijk moeten wij, de mens moet, maar de schepper bevindt zichzelf, laten we zeggen, het licht. Als we zeggen over schepper, betekent licht. Licht bevindt zich onbewogen, in absolute sereniteit. En de mens is eigenlijk ook aan de ene kant is net zoals de schepper, bedoel, heeft verbondenheid met het hogere. En daarom willen we ook rust en sereniteit verlangen. Aan de andere kant hebben wij 6 dagen per week moeten we werken. Werken bedoel ik aan zichzelf werken. Dat is werk. Alle 6 dagen in de week hebben we te maken met strijd, met goede strijd. Ik bedoel, opbouwende strijd met de onreine krachten, met de klipot. Dat is opbouwend, dat is niet... En op Shabbat, betekent 1 dag per week, geen strijd voeren. Dat hoeft niet meer, want komt op vrijdag al. Voel je dat al, als je voorbereiding... Want de hele 6 dagen van de week moeten we voorbereiden onszelf. Voorbereiden, welke voorbereiding? Het ligt van verwachting, ligt van Shabbat, maar ook werken aan jezelf. En dan van op Shabbat is, kom van boven als het ware. Jij gaat niets, jij moet niet aantrekken onreine krachten. En dan is er op Shabbat als het ware volledige rust. Op Shabbat als het ware lijkt het ons als op de Gmar Tikkun, als in de toestand van de volledige correctie. Ja, dus dat lijkt op de toestand zoals het zal zijn wanneer alles, wanneer de dood zal ophouden te bestaan. Wanneer een mens begint aan zichzelf te werken en dan als men zegt tegen hem dat komt de tijd wanneer de dood zal ophouden te bestaan, dan is het mooi utopisch, weet je, maar als je dat leert, als je dan steeds weet, gaat indiepen jezelf, ervaren dingen, dan zie je hoe pas, hoe waar de woorden zijn. Dat het uiteindelijk zal dood ophouden te bestaan. En dat hebben we gisteren ook erg mooi geleerd in de nachtles, in de Etz Chaim. Daar staat het zo dat de klie, ja, de klie dus ook de mens, in elke toestand wordt door twee delen van het licht wordt je belicht. Van binnenkant, een deel van het licht komt naar binnen, binnen klie, en een deel komt van buiten. Van buiten is als het ware ormakief, is een omringend licht. En dat innerlijke licht, die komt tot de helft van de klie, die gaat penetreren tot de helft van de mens, als het ware. En het uiterlijke licht, dus de omringende licht, komt tot de helft van de buitenkant. Dus die komen als het ware penetreren in de klie, het innerlijke licht wat zwakker is. Want al het licht wat alleen begrensd kan worden, is zwakker. En wat niet begrensd is, is sterker. Maar die komen allemaal penetreren naar binnen, de ene van binnenkant, de andere van buitenkant. En de buiten, het licht van buiten, die wil altijd penetreren naar binnen. Ja, die wil, waarom? Begrenzing is ondergaan door wie? Door de klie, door de mens, en niet door het licht. Dus het licht wil sowieso penetreren. En geen mens, niemand is bestendig om niet door te laten het licht. Dus stap voor stap worden onze kilim van elke mens steeds dunner, als het ware. Dunner betekent fijner. Nog fijner, nog dunner, nog dunner. Om steeds met het licht overeen te komen. En dan langzamerhand dan opeens komt een moment wanneer opeens een geweldig licht komt van boven. En waarbij dan de dood zal ook ophouden te bestaan. En zelfs als wij dat nog niet ervaren, we moeten dit doel voor ogen hebben. En dat zal ons ook reinigen. Het doel zelfs voor ogen te hebben en vertrouwen daarop, dat zal al... Ja, dat zal geven de impuls. Dat zal dan de trekking, aantrekking zal hebben geven aan die volledige toestand. En dat ook zal ook, heeft ook een zuiverend effect. Want als de mens niet gelooft, wie gaat voor hem dan geloven? Als de mens niet, zelf niet gelooft, dan kan men hem niet van boven redden. Men kan, wat betekent redden? Redding komt altijd van iets wat de mens kan zichzelf nooit redden. Waarom niet? Heb ik ook gisteren uitgelegd. Waarom een mens kan nooit zichzelf redden? Het licht van de mens komt van niets. Dus het bestaande uit niets. Ja, van de mens. Want licht, welke mens, welk licht kan een mens hebben? Licht van zichzelf van de mens is orgozer, is omring, hoe zeg je dat, is weerkaatste licht. En het is altijd een licht van verzet, van het, zeg je dat, van, dat komt van de kant van als reactie op het licht. Dat kan nooit, dat kan alleen maar, dat kan nooit redding geven op zichzelf. Redding kan alleen gegeven worden, ervaren worden, alleen van het licht zelf, dat bestaat op zichzelf. Licht op zichzelf bestaat, dat kan alleen redding brengen. Maar van de mens, van de kant van de mens, is het alleen maar de reactie op het licht. Dus zeg nooit aan jezelf tegen jezelf, ik kan me best zelf redden. Dat is ellende, dat is dan het begin van... Natuurlijk, om groot te worden, dan zegt de mens tegen zichzelf om... Ik wil zelfstandig worden. In andere opzichten wel. Ik kan van huis gaan. Ik kan allerlei andere dingen. Maar niet zeggen zichzelf. Ik kan mezelf redden. Want daardoor dan wordt... Daarmee sluit als een mens zichzelf af. Van de bron. Oh, dan boven als het ware qua krachten. Hij zelf hakt als het ware de navelstreng af. Daarbij. Dan men zegt als het ware van boven naar krachten... Hij wil niet. Hij zichzelf kan redden. Laat hem zichzelf redden. Dus zeg dat niet. Nou, dat is dan avoda. Het werk. Avoda. Vaak gebruikte woord. Al yomar. Al kan al is dan niet. Niet, jomar zou hij zeggen, letterlijk. Al is niet, jomar zou hij zeggen. Komt van het woord amar, alef, mem, resh. Dat is dan het werkwoord van zeggen. Er bestaat in de heilige taal bestaat het woord voor zeggen en het woord voor spreken. Spreken is deber. En altijd zo is het in de Torah, dat als de schepper spreekt tot Moshe, en als dan zegt hij dan tegen hem Amar, ja, het woord Amar gebruikt hij, dan is het wat zachter, het is niet qua dien, niet qua strenge, dus niet geen strenge meester. En wanneer hij zegt tegen hem Deber, spreekt. En de schepper sprak tot Moshe. Het woord spreken is altijd hard. Is het strengheid. Ja, strengheid van de wet. So, een beetje dat je dat weet in de Torah als je leest. En je hoort, daar ziet je dat. Spreken is altijd harder. Is de wet. En zeggen, dat is meer als barmhartige schepper. She achshav, dat nu. Het woord achshav wordt gebruikt als nu. Achshav, een beetje vreemd woord, meer van. Er bestaan ook andere woorden voor nu, maar dat is gewoon achshav. She achshav, dat nu. Ani is ik. Ik. Nimtza, hadden we al, zich bevindt, of ik bevind mijzelf. Bematsav in de toestand. Matsav is toestand. Bematsav in de toestand. Dat die bed, dat is dan voorzetsel van als in. She ani, dat ik, mevin, begreep. Mevin zit hier, daar binnen dat woord, zit eigenlijk de kern van het woord is bet, jut, nun. Begrepen, zie je? Waar doet het ons aan denken? Aan welke sfera? Bina? Zie je? Begrepen is bina. Zie je? Mevin. Bina is begrepen. Ook intuïtie, begrepen, het begrepen met het hart. Ja, met begrepen, ja, bestaat zoiets. Verstand van het hart, als het ware, is binnen. Maar ook in het hoofd, maar dat is ook dan begrepen met het hoofd, is binnen. Shekedai, dat het de moeite waard is. She is dat, kedai is de moeite waard. Ligjot, oh, dat is onbepaalde wijs van het werkwoord zijn. Ligjot. Wij weten de drie vormen van zijn, zoals de naam van de schepper, van de heilige, van de Hawaii. Haya, hove, yichye, hij was, hij is en hij zal zijn. En dat is dan onbepaalde wijs. Ligjot, zijn. 11, Oved, Hashem, Oved, van het woord Avoda, zie, in de negende regel, het derde woord voor het einde van de regel, was Avoda, en dat is Oved, Oved, werker, zie, werker, van de schepper, alleen de letter He, met een apostrofje, die geeft aan, gewoon afkorting van de naam. Bedoeld wordt dus de Hawaii wordt bedoeld. Punt. Ela, hu tsarich ladat, sheachshav, hu matza, hen, 12, beinei, Hashem, punt. 11, na de punt. Ela, maar, hoe hij tsarich dient, of moet, ladat weten, she achshav, dat nu, hoe hij matza bevindt zich. Nee, hier is het iets anders. En er bestaat zo'n iets, en zo'n soort uitdrukking als het ware, matza gen, vinden, gen vinden. Ja, gen, gen vinden. Dus, aardig bevonden worden. Ja, aangenaam, aangenaam zijn. Ja, zoiets. Matzachen, aangenaam zijn bij Hashem in de ogen van iemand. Dus iemand aardig vinden, zo ook zoiets. Iemand aangenaam vinden, heet het matzachen, gen vinden. Ja? Gen is ook een vorm van genegenheid. Ja? Gen is een mooi woord voor genegenheid. Genegenheid vinden in de ogen van. Ja, matza, gen, genegenheid, matza is vinden, gen is genegenheid, beenei, in de ogen van Hawaii. Punt. Nou, we hebben hier verder al die woorden zijn, kennen we, eenei, einaim zijn ogen, einaim. En hier is het dan eenei, beenei, in de ogen. En dan enei, omdat dit verbonden wordt, zoals we dat zeggen, vorm van smichut heet het. Weet het, dat heet smichut, dat betekent samen, zeg het, een samenstelling van twee woorden of meer woorden. En dan, zo wordt het gevormd. Bij enei in de ogen van Hawaii. Punt. Lachen. De volgende. Hakadosh Baruch Hu Mekarvo Umeshum Ze Hu Margish Dertin Achshav Taam Vaavoda. 12 Nadepunt. Lachen Darum. De volgende woord kennen we, dat is afkorting van Ha-Kadosh. Ha is de. Kadosh, heilige, de heilige. Dus Ka is dan afkorting van heilige. Dan wordt het Ha is dan de Ka, de Kuf. De tweede letter is dan afkorting van heilige. En de eerste He is dan bepaalde lidwoord, een bepaald lidwoord. Dan wordt het de heilige, kadosh, ha-kadosh, de heilige, baruch, gezegend, is hoe hij, gezegend is hij. Zo zegt men, zie je, gebruik je soms hij, alleen hij met een apostrofje, de schepper, hoe je dat, Hawaïa, en soms zegt hij dan, ha-kadosh, baruch, de heilige, gezegend is hij. En dan zegt hij dan, Elohim, ja, verander dan de schepper, verander dan het licht, absoluut niet. Ja? Heeft dan de schepper vele namen? Natuurlijk niet. Maar de mens die moet allerlei, zeg dat, allerlei lagen van al die krachten ervaren. En bij de ervaring van de, door de mens van diverse lagen van de boom des levens, dan noemt de mens het licht naar een bepaalde naam. En de naam is dan overeenkomt naar krachten die op die trap treden, hoe op die bepaalde trap treden, licht zichzelf manifesteert aan de mens. Okay. Niet dat de schepper spreekt tot de mens of zo. Het is allemaal als het ware, vertolkingen van de mens, van de krachten die, wat de mens dan ervaart, van het licht. Maar aan de mensen zijn niet, woorden zijn alleen nodig om daarmee te werken, om, maar er bestaan alleen maar krachten van het licht uitstraalt. En de mens aan de krachten, die kan weten wat, welke naam aan hem onthuld wordt. Okay. De mens kende deze communicatie, als het ware, deze manier van communicatie, leerde men natuurlijk van begin af aan. Adam bijvoorbeeld, die kende natuurlijk dat direct. Hij was erg dicht bij de schepper voor zijn zonde. Hij had niet eens die, nodig, die woorden nodig meer. Hij had geen boek nodig. Eigenlijk, hij had niet nodig om allemaal dat leren wat wij leren. Ja, het was niet, ik bedoel, aan de ene kant niet. Omdat hij was zo dicht bij de schepper. Maar hij was aan de andere kant, was hij, het moest zo via de geschiedenis heen komen dat de mens verdient. Dat de mens moet komen, de mens moet niet alleen zo ontvangen als engeltje ontvangen, dat, zoals Adam was, als engeltje. Ja? Zo, maar de mens moet komen door de vuur en vlam. Vuur en brandende vuur en harnas, alles moet de mens doorheen komen. En dan daardoor de mens wordt pas. Zo wilde de schepper. Hè? En niet dat wij zomaar even direct alles zullen zien en direct zonder verdiensten zou dat geen mens worden. De mens wordt pas dan wanneer die verdient, die werkt aan zichzelf. En die dan bij het werken aan zichzelf, dan ziet die steeds dat die niet in staat is om zelf zichzelf te redden. En dat wil graag, in elke toestand wil de schepper dat wij zeggen, dat wij eerst onze krachten op inspanningen leveren, in zover wij kunnen. En dan zeggen wij, schluss, en nu kan ik niet, nu voel ik dat ik, nu kan ik niet zonder hulp. En als de mens zo moedig wordt, dat hij dat in elke toestand dat zegt, zo moedig, zo mans, dat hij dat zegt, ik kan het niet zonder het licht, ik kan niet zonder, dan word ik gered, pas. Ja? En dat moet natuurlijk een bepaalde kritieke massa van al die toestanden, van al die ellende, van, ja, mijn, elke mens heeft zijn eigen kwaad, de mate van zijn eigen kwaad. En de redding, de uiterste redding komt bij de mens pas dan wanneer de mens al zijn kwaad, al zijn eigen kwaad gaat bewust worden. Al zijn kwaad. Dan pas, en niet vlucht van het slagveld. Van het slagveld. Dan pas verkregen we echt het ultieme. En nog eentje. Wat is het? Lachena kadosh baruchu mekarvo. 12, derde woord na de punt. Mekarvo komt van, we hebben al gehad, van het woord van karav. Karav is nader, toenaderen. Zich toenaderen of zo. Komt ook van het woord korban, ook over betekent ook zich. Ja, dat, het woord voor over, zoals we hebben gehad, ja, overbrengen, is ook om zich dichter bij de bron te komen. Om mishum ze, en daarom, mishum ze, hoe margish, hij voelt, 13, achshav, nu, ta'am, smaak, bavoda, in het werk. Alle woorden kennen wij al. Behalve het woord mekarwo ook, we hebben dat ook iets gehaald. Weizaher she'af pa'am lo latzet 14 mirashut hakdusha lomar she'yesh od mi she'po'el chutz 15 mi'akadosh boruhu 13 na de punt. Weizaher en lat hem en we, dat is eerst afvertalen eerst. En laat hem ervoor, en laat hem voorzichtigheid betrachten, zoiets. Ervoor hoeden, kunnen we ook zeggen. Laat hem ervoor hoeden, she afpa'am, dat afpa'am lo. She is dat, en dan die drie woordjes worden, als het ware, hebben één grondbetekenis als uitdrukking, als een vaste uitdrukking. She, dat, she afpa'am lo, dat nooit, afpa'am lo is geen keer, betekent. Dat nooit, om nooit latzet uitgaan, dat hij nooit, she afpa'am lo, dat hij nooit, let's say, uitgaat, om nooit, eigenlijk, om nooit, let's say, uitgaan, 14, meer shoot, van het territorium, hakdusha, van het territorium van het heilige, lomar, door te zeggen, sheyesh od, dat er is nog mi, nog iemand, Shepoel, die actief is. Goeds buiten 15, Mehakadosh Baruch Hu, buiten de heilige gezegend is hij. Ja? Dus, wij zaher van het woord zahar, ziet dat? Zijn, hij, resh, lijkt op een zoger, ja? Zoger is ook een soort schittering. En schittering zie je, en dat is een werkwoord, zahar, betekent voorzichtigheid betrachten, of ja, zoiets. Dat heeft ook te maken, zie je, dat is de andere kant van het licht, om het licht te ontvangen, dan moet wel, de mens moet ook wel voorzichtigheid betrachten, ja. Ja, om zoger te ontvangen, om de schittering te ontvangen, moet de mens voorzichtig zijn, zie je dat? Die twee dingen, die zoger en het werk, ja, en het werkwoord met de drie letters, met de stam van zijn, hij, resh, net als zoger wordt geschreven. En dat betekent voorzichtigheid betrachten, ja, voorzichtigheid. She afalpi, afalpi, afpa'am, sorry, afpa'am, pa'am is een keer. Lo, dat geen keer, eigenlijk, dat geen keer, geen keer, om geen keer zelfs, latzet is dan onbepaalde wijs van uitgaan, om niet uit te gaan, mi reshut, mi is van, reshut is territorium, macht, hakdusha van het heilige, lomar, door te zeggen, sheyesh, dat er is, od, nog, mi, wie of iemand. She poel, die, poel betekent doet, ook een beetje lijkt op een avoda, op een doen, maar dan die handelt, actief is. Poel is dezelfde, hij die handelt, actief handelt. Goeds is buiten. Mi hakadosh baruch hu, dan buiten, van, letterlijk, mi is van de heilige, gezegend is hij. Nou, zo een klein beetje verder gegaan. Hebben we ietsje verder gegaan.